50 languages. 37. موتلو. في الطريق. داري اللي. إنه يركب دراجة نارية. أولو موتار سايكل أوديسوتاني. إنه يركب دراجة هوائية. أبنو سايكل هوديوتاني. إنه يسير على الأقدام. أبنو نددو كوندو هوغوتاني. مضى بالسفينة. أبنو هدغينالي هوغوتاني. مضى بالقارب. ಅವನು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನಹು ಯಸ್ಬಹ್. ಅವನು ಈಜುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ ಹಾದಲ್ ಮಕಾನು ಖತರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಇದೆಯೇ? ಹಲ್ ಹುನಾಕ ಖತರ್ ಇನ್ ಹಾವಲ್ತು ಸಫರ ಬಿ ಇಕಾಫಿ ಸಯ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಓಡಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ? هل التنزه ليلا خطر؟ إلي راتري اللي نددادوودو أبايا كاريه؟ لقد ضللنا الطريق. ناوو داري تبيد ديوه. نحن في الطريق الخطأ. ناوو تبو داري اللي إدديوه. علينا أن نعود من حيث أتينا. ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕು. ಅಯ್ನ ಯುಮ್ಕಿನು ಇಕಾಫು ಸಯ್ಯಾರ. ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು? ಹಲ್ ಹುನಾಕ ಮೌಕಿಫುನ್ ಲಿಸ್ ಸಯ್ಯಾರಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ವಾಹನ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದೆಯೇ? ಕಮ್ ಮಿನ್ ಅಲ್ ವಕ್ತ್ ಯುಮ್ಕಿನು ನಿಲ್ ವಕೂಫು ಹುನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು? هل تمارس التزحلق على الجليد؟ ನೀವು ಸ್ಕಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? هل ستصعد الى القمه بالمصعد الهوائي؟ ನೀವು ಸ್ಕಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? هل يمكنني استئجار زلاجه؟ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಸ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?